मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं जी. दो मेन पॉइंट्स हैं रुकू के. पहला पॉइंट है इनकार करने वालों का रवैया. नौ बातें हैं इसमें. कुछ नहीं समझते, दिलों पर पर्दे हैं. कुछ नहीं सुनते, कानों में गिरानी है. ख्वाह कोई निशानी देख लें, ईमान नहीं लाएंगे. अल्लाह ताला के कलाम को पुरानी कहानियां कहकर रिजेक्ट करते हैं. हक कबूल करने से खुद भागते हैं, दूसरों को रोकते हैं. अल्लाह ताला पर बोहतान बांधते हैं. अल्लाह ताला की निशानियों को झुठलाते हैं, झूठे हैं. ये कहते हैं जिंदगी बस यही दुनिया की जिंदगी है. पसंदीदा रवैये देखते हैं रुकू नंबर नौ के. बात को गौर से सुनना, समझने की कोशिश करना, अगर देखा जाए तो कोई भी पसंदीदा रवैया इस रुकू में नहीं दिख रहा. ज्यादा नापसंदीदा रवैये. चलिए देखते हैं नापसंदीदा रवैये. अल्लाह ताला पर झूठ घड़ना, उसकी आयतों को झुठलाना, जुल्म करना, दूसरों के बारे में दावा करना कि कल हमारी मदद करेंगे, बहाने करना, झूठी कस्में खाना. नक्स निकालने के लिए बात को गौर से सुनना, झगड़ा करना, हक से रुकना, दूसरों को रोकना, शऊर ना रखना. मुश्किल को टालने के लिए झूठे वादे करना. दुनिया को ही सब कुछ समझना. दोबारा नहीं उठाए जाएंगे ये गुमान करना. आप देख रहे हैं कि इतने नापसंदीदा रवैयों के बाद फिर अल्लाह ताला इनको कह रहे हैं कि वह इन्नहुम लकाज़िबून. इससे पता चलता है ना कि अल्लाह सुबहाना ताला किसी पे जुल्म नहीं करते. इंशाल्लाह हमने भी अपने लिए यही अमल की बातें रखनी है कि जो भी अच्छी बातें हैं उसको अपने अंदर पैदा करना है, बुरी बातों से अपने आप को रोकना है, और अपना जायज़ा भी लेते रहना है कि क्या वाकई मैं अल्लाह ताला की रहनुमाई को कबूल करती हूँ या अपने ख़ानदान के तरीक़ों को तरजीह देती हूँ, अपने मुआशरे के तरीक़ों को तरजीह देती हूँ, और क्या वाकई मैंने अपने घर वालों और अपने ख़ानदान वालों को कुरान पाक का पैगाम देना शुरू कर दिया है. अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अमल करने वालों में बना दे, महरूम लोगों में ना करे, बल्कि उन लोगों में शामिल करे कि जो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमतों में होंगे. सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.